الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين ويسر لنا اقتفاء آثار السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق المبين وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين. أحمده على ما من به علينا من أنوار اليقين وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلاة دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، tunaendelea na mfululizo wetu wa darasa hizi zinazohusiana na kadhia za al-ihtifal bil maulid an-nabawi. Kwa kuwa huu ndio mwezi wake na ndio msimu wake, kwa kunahitaji kutanabahishana yale yaliyo sawa na yasiyokuwa sawa. Jana tuliahidi kwamba tulizungumzia suala la kauli ya Ibn Taymiyyah au inayonasibishwa kwa Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kwamba na yeye Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anayakubali maulid tukaahidi kwamba tutakuja kutolea maelezo maneno hayo ya Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi. Na kabla yake, na kabla ya maneno haya, tuliwahi kubainisha juu ya uongo anaonasibishiwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na baadhi ya watetezi wa ihtifalat bil maulid an-nabawi. Kwamba Ibn Taymiyyah yeye ni katika wanaojuzisha kucheza katika hadhara au katika jilsa jalasat za maulid na fikri, kisha kikatajwa kitabu juzuu na ukurasa, au katajwa kitabu kwamba kita kitabu fulani kasema hivyo. Na wao wanapomtaja Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wengi wao si kwamba wamkubali kwamba yeye ni mwanachuoni, kauli zake zinapotolewa, anapotoa kauli zina uzito kauli hizo. Wengi wao wanamtumia yeye katika hao watu ambao wanatetea mambo ya bid'a, wanapo taja kauli ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah huitaja kwa njia ya kutusuta sisi, kwamba nyinyi mwajifanya mna mapenzi na mnampenda Ibn Taymiyyah na mnazitanguliza kauli zake mbele, Sasa huyo sasa asema na yeye kwamba hili lafaa, mtasemaje? Kwe watu suta. Na haya baadhi yao wamezungumza wazi, kama tulivyosikia tulipokuwa tukimjibu Sayyid Muhammad bin Sharif Said Al-Bid katika muhadhara wa wiki iliyopita. Tuliposikizisha sauti yake akasema wazi kwamba simtaji Ibn Taymiyyah au sinukuu kwa Ibn Taymiyyah kwamba namkubali. Kwa maana ya kanukuu tu, lakini si kwamba amkubali. Yeye hakubaliani naye. Lakini hilo halimdhuru Ibn Taymiyyah, wala haliwadhuru wanafunzi wake, wala haliwadhuru waliomkubali Ibn Taymiyyah miongoni mwa wanaovioni wakubwa wakubwa wa Kiislamu na wengineo katika tulabul ilm na awamul muslimin. Sheikhul Islam huwa Sheikhul Islam walau kariha alhaqidun, tabaki kuwa Sheikhul Islam na umma umenufaika na utaendelea kunufaika na ilmu yake. Kwa hiyo kama kuna mtu amkubali hamkubali, hilo ni juu yake yeye. Sisi tuamini kwamba yeye ni alim, min ulamai almuslimin, lahu juhdun mashkur, mwanawachuoni katika wanawachuoni wa Kiislamu mwenye juhudi kubwa yenye kushukuriwa katika umma, na vitabu vyake na wanafunzi wake ni ushahidi wa kutosha juu ya ilmu yake na fadhila zake. Yatosha kuwa Ibn al-Qayyim kuwa ni mwanafunzi wake, yatosha al-Imamu al-Dhahabi kuwa ni mwanafunzi wake, yatosha kuwa al-Imamu Ibn Abdul Hadi ni mwanafunzi wake, au al-Hafidh al-Mizzi, al-Hafidh Ibn Kathir, al-Imamu al-Mu'arrikh al-Mufassir. Bila shaka hii ni alama ya kuonyesha kwamba yeye ni mtu ambaye alikuwa ana manzila kubwa katika masala ya ilmu na fadhila. Kadhalika vitabu vyake viko wazi. Na sisi pia tunazingatia kwamba yeye ni mwanadamu na ni mtu katika umma wa Muhammad, wala si nabii. Yeye ni mtu katika umma huu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na yoyote aliyekuja baada ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika watu wa umma wake, hakuna aliye maasum, awe yeye Ibn Taymiyyah au mwinginewe aliye juu zaidi ya Ibn Taymiyyah, wala aliye chini yake. Kwa tutachukua kauli zake zile zilizoegemea kwenye dalili, na wala hatufanya taklidi kwake. Lakini siku zote uangalio wanawachuoni ambao kauli zao katika kupatia ziko katika wingi zaidi kuliko kukosea. Na walillahi alhamdu, Allah amempa taufiki hiyo, ana uwezo wa kuchambua na kuelekea katika dalili na kuikimbia batil. Hilo yuko nalo, na ukitazama fatawa zake, kauli zake, misimamo yake, kwa asilimia kubwa amepatia ukilinganisha na wengineo katika wanawachuoni waliokuja baada yake au walikuwepo katika zama zake. Lakini si kwamba mtu yeye hupatia mia kwa mia, hakosei. Hiyo ni sifa alikuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wengineo katika mitume. Kile unachokizungumza katika sheria ya Allah tabaraka wa taala hakina doa lolote, ni haki tupu. Kwa hiyo haya yatakiwa yafahamike. Tunapomtaja Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, sisi tukaona kwamba tunamtaja kiumbe kinachofanana na malaika, au tumnyanyua tumpa daraja ya mitume. La hasha, tunafanya ihtiramu kwake kama tunavyofanya kwa ihtiramu kwa wanawachuoni wetu wengine wa Kiislamu katika wanawachuoni wa Ahli Sunnati wal Jamaa, farahmatullahi alayhim ajma'in. katika mitihani ambayo Allah tabaraka wa ta'ala amempatia Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ni kuwa na maadui wengi. Na siku zote ukizungumza, ukisimama kuwazungumza watu kwa kuandika na kusema kwa hoja na dalili, ukawa na yazungumza makundi mbalimbali na kuyakosoa na kubainisha haki, utakuwa moja kwa moja umetangaza vita na wafuasi au na watu wa makundi hayo. Sasa ukisoma vitabu vya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hutaona kundi lolote katika makundi yaliyotangulia katika umma huu, wala makundi yaliyokuwepo katika zama zake, wala yaliyokuja baadaye ambayo pia yalikuwa na asili huko nyuma katika zama zake au kabla yake, ila Ibn Taymiyyah ameyatilia mkono ndani yake na kuyabainisha. Ameyazungumza kwa ufundi mkubwa sana, bali hata watu wa dini nyingine kama vile Wakristo na wengineo, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hakuacha kuwasema kwa hoja za kielimu. Kitabu chake Aljawabu Sahihu Liman Baddala Dina Almasih ni ushahidi wa kutosha na ni kielelezo kikuu juu ya ilmu yake na fadhila zake na upana wa maarifa yake. Kwa hiyo kwa kuwa amezungumza makundi mengi kama alivyokuwa Imam Ahmad kabla yake na wengineo katika wanawachuoni, kwa kuwa ameyazungumza makundi mengi na kuyakosoa na kuyataka arudi katika haki, kubainisha dhalalati zao na kuzungumza haki kwamba ndio hii kwa hoja ya dalili, walimfanyia uadui, ikawa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ni adui wa wengi. Lakini hilo halikumdhuru Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na wala halitamdhuru yoyote aliyesimama kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala, bali nusra iko pamoja na yeye yoyote ambaye atasimama katika njia hiyo. Kwa hiyo kulikuwa kuna tabia kutoka kwa mahasimu zake kumnasibishia maneno ambayo hakusema kwa lengo la kumchafua, na baada ya kuona kwamba nyoyo za watu hasa awamu limuslimin zimejenga mapenzi kwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, baadhi yao wakawa wanazua uongo kutilia nguvu misimamo yao na kuinasibisha na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwamba akasema, ili wakisikia kwamba akasema Ibn Taymiyyah basi waone kwamba jambo hilo kweli linafaa maadamu kalizungumzia Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Kwa hiyo hii ni kazi ilikuwa ikifanyika tangu hapo zamani. Uzushi aliozua Ibn Battuta ambao tuliwahi kutaja hapa uko wazi kwenu nyinyi, ni moja katika ushahidi huo kwamba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alikuwa iko juu ya mimbari siku moja, kisha akawa ateremka katika vidato vya mimbari ile, huku akisema alipoulizwa kuhusiana nuzulu rahman kwamba Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu ila samai dunia, akaulizwa kaifa yanzilu, vipi yanashuka. Ibn Taymiyyah akawa anaonyesha mfano, eti Ibn Battuta asema kwamba Ibn Taymiyyah akawa anaonyesha mfano, anawaambia watu msikitini, yanzilu kanuzuli hadha, mimi kitabu niko nacho Ajaibul Amsar cha Ibn Battuta na tarehe aliyoandika pale mimi niko nayo, ameitaja pale, na pia historia Ibn Taymiyyah tuko nayo, na lini alifungwa na alikufa lini. Je, ni kweli hiyo tarehe anayotaja Ibn Battuta kwamba amemwona Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah alikuwepo? Ukitazama utakuta ni uongo, kwa sababu Ibn Taymiyyah hakuwepo, kwa maana ya kwamba Ibn Battuta hakuwahi kumwona Ibn Taymiyyah, lakini uongo aliuandika akaueneza katika miji na vijiji na watu wakauchukulia hivyo. Na vitabu vyake vyabainisha kinyume na hivyo kwamba yeye hana msimamo huo. Kwa hiyo mambo yamekwenda namna hiyo, nitakutilia nguvu tu kwamba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah azuliwa sana Hivi sasa katika kipindi hiki walioandika na wanaozungumza kuhusiana na kufaa kwa Maulidun Nabawi Asharif, kuzaa mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanapokuwa wanalitilia nguvu na kulitetea jambo lao, basi hutaja maneno ya Ibnu Taimia kwamba Ibnu Taimia akasema yafaa katika waliojuzisha, miongoni mwa orodha za wanawachuoni waliojuzisha kufaa kwa Maulid, Ibnu Taimia naye yumo. Nilisema kwamba kuna maneno nitasikizisha hapa, maneno haya ni al-Ustadh Muhammad bin Abi Bakr al-Burhan alipoyazungumza siku hiyo, mimi nilikuwepo katika hadhara hiyo, na kumbe imerekodiwa, imekwenda mpaka imeingia katika kuwa ni vipande vipande hivi vya sauti vinavyorushwa katika mitandao. Nikakipata kipande kile, lakini maneno yake yote na muhadhara ule nilikuwepo, katika hadhara ile nilikuwepo nikimsikiza akizungumza, na mahali kama vile napaona. Katika aliyozungumza yeye anasema kwamba Ibnu Taimia pia aona kwamba Maulidi yafaa. Shekhe lao kwamba huyu ni shekhe wao unayemtegemea. Pia kabla ya hapo alinukuu kutoka kwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, akasema huyu ni shekhe wao, sisi tutasikiliza watoto wadogo bwana, sisi tutasikiliza mashekhe zao. Kwa hiyo wanasema kwamba hili jambo tukubali sasa hivi kidogo mambo yalivyokwenda. Hapo zamani ilikuwa hawakubali. Nitasema hawakubali nini? Lakini sasa hivi wamefikia kusema tukubali kwamba haya Maulid, wapo wanawachuoni walio yakubali na kuna ambao wameyakataa. Hilo tulikubali, kwa hiyo ni swala lina ikhtilafu. Wapo waliokubali kwamba yafaa na wapo ambao hawayakubali. Sasa mbona nyinyi mwanukuu kauli za upande mmoja za wanaokubali wanaokataa peke yao? Hapo zamani ilikuwa isemwi hivyo. Hapo zamani kwa mawahabi hawataki Maulidi. Mawahabi hawataki Maulidi hawa. Zamani ilikuwa ikisemwa hivyo. Kwa hiyo hakuna wanawachuoni yoyote wa Kiislamu waliyakataa, ni hawa mawahabi. Sasa hivi wanakuja kidogo kidogo wasema tukubali kwa Maulidi yana ikhtilafu, wako walioyakubali na wako walioyakataa. Lakini nyinyi kosa lenu mwataja kauli za wanaoyakataa tu, mbona hawa wanaoyakubali hamzitaji kauli zao? Katika hao wanaoyakubali Maulidi ni Ibnu Taimia. Hapa ndio mahali pa ushahidi nimepata mimi. Haya masuala ya kwamba kuna wanaoyakubali na wanaoyakataa sio maudhui yangu ya leo. Maudhui yangu ni mimi ni kwamba katika wanaoyakubali Maulid ni Sheikhul Islam Ibnu Taimia. Sasa swali, je, ni kweli Sheikhul Islam Ibnu Taimia ameyakubali Maulid? Ameyakubali Maulid aliposemaje? Katika kufuatilia na kusikiliza vizuri, kumsikiliza shekhe huyu Sheikh Muhammad ibn Abi Bakr al-Burhani, mimi ni shekhe wangu amenisomesha. Kunisomesha amenisomesha sana tu. Tunaelewana jamaa? Katika anayosema, katika kufuatilia nikagundua kwamba wakati akiyazungumza maneno hayo kuna moja ya mambo mawili. Ima hakuwa na kitabu cha Ibnu Taimia, ilikuwa hana kitabu hicho chenye maneno hayo. inawezekana. Au alikuwa nacho, lakini hakumuelewa Ibn Taymiyyah. Mtakubali ya? Mtakubali lipi, ilikuwa hana au anacho hakumuelewa? Hello? Hey, kwa sababu ya kusema hivyo, ima itakuwa sasa iko nacho na alimuelewa na akaamua kuficha ukweli. Sasa mtachagua lipi, ilikuwa hana? Kama ilikuwa hana, mtampa udhuru, mtampa udhuru kwamba pengine aliyesikia tu maneno haya au alinukuu kwa kupitia, na ushahidi wa kwamba yeye aliyesikia tu maneno haya au alinukuu kwa kupitia, alipozungumza akawa anaegemeza kwamba maneno haya yamo kwenye kitabu Hiwaru ma'a al-Maliki, maneno haya yamo katika kitabu Hiwaru ma'a al-Maliki ukurasa wa 163. Kitabu Hiwaru ma'a al-Maliki ni hiki, mimi niko nacho, kitu kitabu Hiwaru ma'a al-Maliki. Kitabu hiki kimeandikwa na Sheikh Abdullah ibn Sulaimana ibn Mani', Abdullah ibn Sulaimana ibn Mani', ambaye ni al-qadhi bi mahkamati at-tamyiz bi Makkah al-mukarramati wa 'udhu hay'at kibar al-ulama. Sheikh Abdullah ibn Mani', au Abdullah ibn Sulaimana ibn Mani', alikuwa ni qadhi kule Makka, na alikuwa ni mmoja katika mashekhe waliomo katika jopo la wanawachuoni wakubwa al-Mamlakatu al-Arabiyyatu as-Saudiyya. Chapa nilionayo imechapishwa mwaka 1983, ndio hiyo aliyonukuu yeye, akasema ukurasa wa 163. Tunaelewana? Kitabu Hiwarun ma'a al-Maliki fi raddi munkaratihi wa dalalatihi, anamjibu Alawi al-Maliki, amechukua kipande kile anachozungumzia Maulid akamjibu, kama vile Sheikh Saleh al-Sheikh hafidhahullahu ta'ala alivyomjibu Alawi al-Maliki katika kitabu chake katika masala ya tawassuli tu, kwenye kitabu alichokiita hadhihi mafahimuna, hadhihi mafahimuna. Yeye alipoandika kitabu mafahimu yajibu an tusahhah, lakini hayo maneno ya Ibn Taymiyyah yamo kwenye kitabu hiki. Hiki kitabu kinaitwa Iqtida'u As-Siratil Mustaqim. Watu wengi wanakitaja lakini hawanacho, wataja tu. Kamsikia shekhe kasema kwamba akasema kuna kitabu kinaitwa Hiwaru Ma'amali kinayasema tu. Kumeandikwa nini? Maneno yametokea wapi? Yameishia wapi? Wala hataki kujua yeye. Si shekhe kasema? Sasa shekhe angekuwa nacho hiki kitabu cha Ibn Taymiyyah, asingekuwa na haja ya kunukuu kutoka kwa Ibn Mani'. Angenukuu kutoka kwa Ibn Taymiyyah. Sasa wengine wanasema amesema Ibn Taymiyyah katika kitabu Hiwaru ma'a Malik au Iqtida'u Siratil Mustaqim. Hii au sijajua ni au kwa maana ya bal au kwa maana ya wau, yani Hiwaru ma'a Malik wa Iqtida'u Siratil Mustaqim. Sijajua au hii ni yani au ya shak au ya takhyir. una kama kuna kuchanganyikiwa kujua kwamba kipi ni kipi, ni kitabu kimoja hicho au vitabu viwili tofauti. Hili ni tatizo, sio? Mimi nitasoma yaliyomo kwenye kitabu cha Ibn Taymiyyah. Je, kweli Ibn Taymiyyah anasema maulidi ya faa? Sikilizeni katika juzuu ya pili kitabu Iqtibaus Siratil Mustaqim, juzuu ya pili ukurasa wa 313. Hii ni chapa ya iliyohakikiwa na Hisam bin Faris Al-Furstani na Muhammad bin Ibrahim Az-Zughli. Chapa hii ni katika chapa za zamani, juzu mbili zote ziko pamoja, na pia kuna chapa nyingine ambazo juzu mbili ziko tofauti. Katika kichwa cha habari kinachosema bid'atu, kina kichwa cha habari kinasema bid'atu idi maulidi nabii sallallahu alaihi wasallam, uzushi wa idi au sikukuu ya mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Nitasoma kidogo kidogo maneno ya Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi, anasema وكذلك ما يحدثه بعض الناس na vile vile yale walioyazusha wanaoyazusha baadhi ya watu, imma mudahatan linnasara fi milad Isa alayhi salam wa imma mahabbatan linnabi sallallahu alayhi wa sallam وتعظيما له, اما kwasababu ya kujifananisha na wakristo katika kusherehekea mazazi ya Isa alayhi salam, au ni kwa sababu au kwa ajili ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam na kumuadhimisha. Moja ya mambo mawili. Vile vile yale wanaoyazusha watu, imma kwa kujifananisha au kuwaiga manasara au kwa sababu ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Sikiza maneno anasema, wallahu qad yuthibuhum ala hadhihi almahabbati walijtihadi, Allah anaweza kuwapa thawabu wao, huenda Allah akawapa thawabu wao. Wallahu qad yuthibuhum, huenda Allah akawapa thawabu wao, ala hadhihi almahabbati walijtihadi, kwa mahaba haya na ijtihadi hii. La ala albidai, na si kwa sababu ya uzushi au si kwa, la ala albidai, na si juu ya uzushi, si kwamba watalipwa kwa sababu ya uzushi wao. Min ittikhadhi maulidi nabii sallallahu alaihi wasallam ida, uzushi wa kuwafanya mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni idi, Allah huenda akawapa thawabu wao kwa sababu ya yale mahabba na ijtihadi walioifanya, lakini si kwa sababu ya uzushi huu wa kuyazusha maulidi. Ma khilafi nnasi fi maulidihi, pamoja na kukhtalifiana watu katika wakati wa kuzaliwa kwake. Fa inna hadha, kwa sababu jambo hili lam yafaluhu salaf, hawakulifanya waliotangulia. Lam yafaluhu as-salaf, hawakulifanya waliotangulia. Kusema salaf wanakusudia masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in, yani watu walikuwa katika zile al-qurunu al-thalatha al-mufaddala, watu wa zile karne tatu bora zile za mwanzo baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, karne ya mtume na masahaba, kisha iliyofuatia, kisha iliyofuatia. Wao hawakufanya hili. Anaendelea sana, ma'a qiyami al-muqtadi lahu, yale tuliyozungumza jana, pamoja na kusimama lenye kupelekea hilo, suala jambo lenye kupelekea kwenye kumuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam sababu ilikuweko. Sasa pamoja na kwamba sababu ilikuweko, lakini wao hawakufanya. Wa adamul mani'i minhu, na kukosekana kizuizi juu ya hilo, kizuizi cha hilo. Ma'a qiyamil muqtadi lahu wa adamil mani'i minhu, pamoja na kuwepo au kusimama muktadhi wa hilo lenye kupelekea hilo lenye kuwajibisha hilo na kukosekana chenye kuzuia hilo. Walau kana khairan mahdha, lau ingelikuwa hayo maulidi ni kheri tupu, au rajihan, au ni kheri yenye nguvu, pingine kuna kheri na shari, sasa ile kheri ina nguvu, lau ingelikuwa hivyo, la kana salafu radhiyallahu anhum ahaqqa bihi minna. Salafu radhiyallahu anhum wangekuwa na haki zaidi kuyafanya hayo maulidi kuliko sisi. Ibn Taymiyyah anasema hivyo, lau ingelikuwa haya maulidi yana kheri, yenye kheri tupu, ina kheri tupu, hakuna shari ndani yake, au kheri ni nyingi zaidi kuliko shari, basi wangeyafanya masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in. Anasema la kana salafu radhiyallahu anhum ahaqqa bihi minna. Salaf, masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in wa immatul huda, wangelikuwa wana haki zaidi kwa hayo maulidi kuliko sisi. Fa innahum kanu ashadda ni khabari ya kanu, na mahabbatan ni mansubu ala tamyiz. Kwa hiyo fa innahum kanu ashadda mahabbatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ta'dhiman lahu minna, kwa sababu wao walikuwa wana mapenzi zaidi na Mtume sallallahu alaihi wasallama na kumuadhimisha yeye kuliko sisi. Wahum ala alkhairi ahrasu, na wao juu ya khairi ni wenye kupupia zaidi, wanapupa zaidi na khairi. Kwa hiyo ingekuwa haya ni mambo yanayofaa, ingekuwa ni mambo ya khairi, wangetutangulia sisi masahaba wangeyafanya. Tunamwelewa Ibn Taymiyyah. Kisha anaendelea anasema wa innama kamalu mahabbatihi wa ta'dhimihi fi mutaba'atihi wa ta'atihi wa ittiba'i amrihi wa ittiba'i amrihi. Hakika hapana vingine, ukamilifu wa kumpenda yeye na ukamilifu wa kumuadhimisha yeye ni katika kumfuata yeye Mtume sallallahu alaihi wasallama na kumtii yeye Mtume sallallahu alaihi wasallama na kufuata amri yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ihya'u, na kuhuisha, innama kamalu mahabbatihi wa ta'dhimihi fi mutaba'atihi wa ta'atihi wa ittiba'i amrihi wa ihya'i sunnatihi batina wa zahira, na kuhuisha sunna zake kwa batini na kwa zahir. Wanashri ma bu'itha bihi, na kuyaeneza yale aliyotumwa nayo. Waljihadi ala dhalika bilqalbi walyadi wallisan, na kupigana jihadi juu ya hayo kwa moyo na kwa mkono na kwa ulimi. Kisha anaendelea anasema wa aktharu haula'i alladhina tajidunahum حراسا على أمثال هذه البدع مع ما لهم فيها من حسن القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم به المثوبة تجدونهم فاترين في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عما أمروا بالنشاط فيه. أنا سمع وينجي كتك هواء باو وتوكوت ونفف زيدي juu ya mfano wa hizi bid'a. Wengi wenye pupa ya kufanya hizi bid'a utawakuta pamoja na yale walionayo, pamoja na yale yaliyomo ndani yake katika nia njema, kwamba wana nia nzuri na ijtihadi, ijtihadi ambayo hutarajiwa kwa ijtihadi hiyo kwa wao kupata thawabu, utawakuta wao ni wenye kuzembea katika katika amri za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa yale walioamrishwa kuchangamka. Kwa mfano, hebu tazama katika swala zao za tarawih wanavyoswali. Yaani mfano tu, ile nashati katika haya utakuta haiko, watu wanafanya rakaraka ili waondoke. Dakika maulidi za kusoma siku tatu, tatu au maulidi za kusoma usiku kucha. Kuna baadhi ya sehemu watu wanakesha kwa midundo, watu wakakesha usiku kucha. Haya, lakini katika lile ambalo wameamrishwa wao wawe na mashati ndani yake, utakuta wanazembea. Huu ni mfano tunautaja, ndio Sheikhul Islam anasema hivyo, utawakuta wao katika yale ambao wameamrishwa, wameamrishwa kwamba wawe na nashati, utakuta wao wanazembea. Wa innama hum bimanzilati man yuhallil mushafa wa la yaqra'u fihi. Asema hakika hapa na vingine, wao ni mfano wa mtu anayeupamba msahafu, mfano wa mtu anayeupamba msahafu alafu ikawa hasomi yaliyomo ndani yake, hasomi Qur'ani. Au yaqra'u fihi wa la yatba'uhu, au anasoma wala haifuati. Wa bimanzilati man yuzakhrifu almasjida wa la yusalli fihi, na yuko katika daraja ya mtu anayepamba msikiti alafu haswali. Msikiti kutiwa rangi, yeye yuko tayari, taizi yuko tayari kuswali. Waislamu waswali bwana. Au yusalli fihi qalilan, au wanaswali kidogo. Huyo Ibn Taymiyyah anayesema kwamba maulidi yafaa. Wa bimanzilati man yattakhidhu almasabih wassajadat almuzakhrafa, na mfano wa wale wenye kutengeneza tasbihi na sajadati, zile miswala ya kuswalia ambayo imepambwa. Wa amthali hadhihi az-zakharif adh-dhahira allati lam tushra, na mfano wa haya mapambo ya dhahiri ambayo hayakuwepo katika sheria. Wa yashabuha min ar-riya'i wal-kibri, inasubiana na yeye kibri, yani ria na kibri. Walishtighali ani almashru'i, na kushughulika kuyaacha yale yaliyowekwa katika sheria. Ma yufsidu hala sahibiha, kiasi ambacho huharibu ile hali ya ule mwenye jambo hilo. Kama jaa fil hadithi, ma saa amalu qattu, ma saa amalu ummatin qattu illa zakhrafu masajidahum, mpaka mwisho maneno yake. Mmemwelewa Ibn Taymiyyah? Maulidi yafaa, yafaa. Sasa kusema kwamba Ibn Taymiyyah ni katika wenye kujuzisha kufaa kwa maulidi ni kumzulia uongo. Lakini kuna maneno mbele nitayasoma yanaendelea, fata'adhimu lmaulidi watikadhuhu mausima, nitaendelea. Sisi hatufichi kitu, kwa sababu ahli sunnat waljamaa yaktubuna ma lahum wa ma alayhim, wanaandika yale yaliyokuwa ni hoja kwao na yale yaliyodhidi kwao pia wanayasema, hawaifichi. Ndivyo walivyo ahli sunnat waljamaa. Kwa hiyo Ibn Taymiyyah, kwanza tunatakasa nukta hii kwamba Ibn Taymiyyah yeye anachozungumzia hapa hazungumzi kwamba maulidi yafaa, na ufafanuzi huu nimeutoa katika hii makala, kwamba anachokisema Ibn Taymiyyah yeye anawazungumzia watu wenye sifa ya ijtihadi waliokuwa wamefanya jambo katika mambo ya makosa, mwanawachuoni alim mujtahid amefanya jambo akakosea, je, atapewa ujira au hapati kitu? Alim mwanawachuoni wa Kiislamu amefanya jambo kisha akapatia kwa mujibu wa nas kwamba atapata ujira mara mbili. Ujira wa kwanza atakaoupata ni ujira wa kule kupatia kwake, na ujira wa pili ni kwa ile ijtihadi yake, juhudi aliyoifanya katika ilmu. Na kama mwanachuoni huyu atatoa jitihadi yake, mwanachuoni mujtahidi akafanya ijitihadi katika masala, akaona kwamba hivi ndiyo sawa, kisha akakosea, mwana wa chuoni huyo aliyefanya hivyo atapata ujira mara moja kwa sababu ya ile jitihadi yake. Na aliyefanya jambo akateleza akawa amekosea, na yeye ni ahli wa ijtihadi, haambiwi kwamba mzushi. Haya ni mambo ambayo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ametoka nayo mbali. Yaani katika masala haya alipokuwa akizungumza ameanzia mbali. Na nitanukuu huko mbali ambako Ibn Taymiyyah ameanzia, alafu tusikie, alafu tufike katika hiyo fata'adhimu al-Maulid. Alafu kuna maswali tutauliza. Lakini baada ya adhana. Maana wakati umekwenda sana. Tayeb. Tunaendelea. Kabla ya kusogea mbele katika kuyabainisha zaidi maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kwanza tunaondoa iftira, uzushi, kwa kwamba yeye Sheikh al-Islam ni katika wale wanaosema kwamba maulidi yafaa na huyo ni shekhe wenu au shekhe lenu ajuzisha maulidi. Sasa nyinyi mna nini? Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, tawatajia safha katika maneno aliyosema, anasema wa amma ittikhadhu mawsimin ghairi al-mawasim ash-shar'iyyah, ama kufanya misimu isiyokuwa misimu ya kisheria, ka ba'dhi layali shahri rabi'in al-awwal, kama vile baadhi ya nyusiku za mwezi wa mfunguo sita, alati yuqalu innaha lailatul maulidi, ambazo huitwa kuwa ni siku za mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema minal bidai, ni katika uzushi, lam yastahsinha salafu walam yafaluha, ni katika uzushi ambao hawakuona kuwa ni mzuri masalafi, yani wale masahaba waliotangulia huko nyuma, wala hawakuyafanya wakufanya uzushi huo. Tayeb, maulidi yafaa? Ibn Taymiyyah akisema hivyo maulidi yafaa, kama Ibn Taymiyyah mtu aibu, Ibn Taymiyyah akasema, kasemaje? Sikasema hapo. Wa amma ittikhadhu mawsim ghairi almawasim ash-shar'iyya, ama kufanya msimu au kuifanya misimu isiyokuwa misimu ya kisheria. Misimu ya kisheria ni kama Eid al-Adha na Eid al-Fitr, au mikusanyiko kama ya Arafa, mikusanyiko kama ya Ijumaa na jamaat. Hiyo ni misimu ya kisheria ambayo watu kukusanyika kwa mujibu wa sheria inavyotaka. Sasa watu kuweka misimu isiyokuwa ya kisheria, asema ka baadhi layali shahri rabi'in al-awwali, kama baadhi ya nyusiku, kama vile baadhi ya nyusiku za mwezi wa mfunguo sita, alati yuqalu, nyusiku ambazo huitwa innaha lailatul maulidi, kwamba hizo ni siku za maulidi za mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema minal bidai lam yastahsinha salafu walam yafaluha, ni katika uzushi ambao as-salafu hawakuona kuwa ni mzuri wala hawakufanya uzushi huo. Muhtasari wa kauli hizi, sasa Sheikh al-Islam kwa mujibu wa maneno haya na yale tulitangulia kuyasoma, wa kadhalika ma yuhdithu ba'd an-nas imma mudahatan lin-nasara في ميلاد عيسى وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له بقى مشواك ما لنها يوت يا شيخ الإسلام ابن تيمية ينطبع تصير أو فيت يا كوامبا كويكا مسيم يشريه كتك ديني كاما مسيم يمولد كتك موزم فنغو ستا نكوزوش كتك ديني. سؤال جيه أنتو أنا يكبالي مولدي نكويتتيا حسيما إيفو Kadhalika Ibn Taymiyyah anaona kukusanyika kwa ajili ya Maulid ni bid'a, kwa sababu waliotangulia hawakulifanya hilo. Swali jingine, je, mtu anayakubali Maulid na kuyatetea kufanya hivyo, kusema maneno hayo? Kadhalika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika maelezo ya tuliyotangulia za kuyataja, anasema mambo haya Maulid hayana khairi yoyote. Na lau kama yangelikuwa na khairi, khairi iliyokuwa safi kabisa isiyo na toa yoyote, au khairi yenye nguvu, basi masahaba na tabi'in na waliofuatia baada yao wangeyafanya na wangetutangulia sisi kwenye khairi hiyo. Je, huyu ni mtetezi wa Maulidi? Pamoja na kuwa mambo haya hayana khairi, sasa Sheikh al-Islam anasema huenda Allah akawapa thawabu baadhi ya wenye kuyafanya haya kwa sababu ya jitihadi yao, baadhi ya wenye kuyafanya haya kwa sababu ya jitihadi yao, yani wamejitahidi wakadhani kuwa ni mambo ya khairi, lakini kumbe si khairi. Allah anaweza kuwapa thawabu, anasema qad yuthibuhumullah, huenda kwa sababu mwanachuoni yeyote aliyefikia daraja ya jitihadi atakapojitahidi katika masala ambayo yanafaa jitihadi ndani yake kisha akapatia, huyo atapata ujira mara mbili kama tulivyoeleza, ujira wa kupatia na ujira wa kujitahidi. Na kama atajitahidi kisha akakosea, atapata ujira mara moja, ujira wa kujitahidi tu. Na suala hili ndilo analolizungumzia Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah tangu huko mwanzo, na kutoa mifano mbalimbali katika kulithibitisha hilo, mpaka akafikia kuitaja mikusanyiko ya Maulid na wenye kuifanya mikusanyiko hiyo, je, watalipwa kwa kufanya hayo au hawatalipwa? Na ukitaka kubainikiwa zaidi, soma maneno yake haya yafuatayo aliposema: faman nadaba ila shay'in yataqarrabu bihi ila Allahi au aujabahu biqawlihi au bifi'lihi أو بفعله في غير أن يشرعه الله أن يشرعه الله فقد شرع في الدين فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. نعم قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل اجتهاده إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ ويثاب أيضا على اجتهاده لكن لا يجوز اتباعه في ذلك. أنا سمع شيخ الإسلام ابن تيمية نا يوتي أتكيفان يكون سنة يمبولو لوتي يمبالو أتجيكون بشان قالوا قال الله تبارك وتعالى أو أتجيكون بشانالو قال الله تبارك وتعالى أو أكلفان يكون جمبولو نواجب kwa kauli yake au kwa vitendo vyake, basi na kuwa Allah ndiye aliyeliweka jambo hilo, basi huyo atakuwa ameweka katika dini jambo ambalo hakuliidhinisha Allah. Mtu ameweka jambo katika dini ambalo halikutajwa kwenye Qur'ani wala katika Sunna, halikufundishwa utaratibu huo, yeye akaweka. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anazungumza, anasema mtu huyu atakuwa amezusha katika dini jambo ambalo hakuidhinishiwa na Allah. Kisha anasema naam, inawezekana akawa ni mwenye kufanya ta'wili katika sheria hii, basi atasamehewa kwa sababu ya jitihadi yake, kama akiwa yeye ni mujitahidi, tena jitihadi ambayo husamehewa mwenye kukosea. Ikiwa yeye ni mujitahidi, amefikia daraja ya ijtihadi, akafanya jambo hilo kimakosa, atapewa thawabu. Lakini akiwa yeye ni mujitahidi na ijtihadi yenyewe ni katika zile ambazo husamehewa mwenye kukosea, na atapewa thawabu, atapewa thawabu vile vile kwa ijtihadi yake, lakini haitofaa kumfuata katika hilo. Hivyo ndivyo wanavyosema Ibn Taymiyyah. Huo ndio msingi aliyoukita kwanza, kisha akaanza kutaja mifano, kwa mfano aliyezua hivi, kwa mfano aliyezua hii akafanya hivi, anafafanua. Mifano ni mingi aliyotoa kabla ya bid'a ya idi ya Maulidi, akazungumzia bid'a ya idi khum, ile idi ya ghadir khum, كذلك قبل ياك كتجي بدا يا أول خميس من رجب وليوزوا هايو نمينجينيو نمينسيمو مينجينيو akawazungumzia watu hawa na mifano akaitoa akimaanisha kwamba mtu atakapoteleza katika mambo kama haya na yeye amefikia daraja ya ijtihad mujtahid na ijtihad yenyewe ni katika mambo ambayo husamehewa mwenye kukosea katika haya kwa sababu si kila jambo za kufanya ijtihad. Sasa mtu huyo je atapata madhambi moja kwa moja na atakuwa mubtadi? Sheikhul Islam anasema la, huyo hata pata madhambi kwa sababu yeye ni mujitahidi na amefanya jitihadi kwenye jambo ambalo linasilihi jitihadi ndani yake. Huyo atapata thawabu kwa ile jitihadi yake, lakini haifai kumfuata. Tunaelewana? Ndio maana ile maneno wakadhalika, ile wakadhalika atulia nguvu hapo hapo, na vile vile yale yaliyozushwa na baadhi ya watu ima kujifananisha na Wakristo katika mazazi ya Isa alayhi salam au kwa ajili ya kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi Allah huenda akawapa thawabu wao kwa sababu ya mahaba haya na hii ijtihadi, na si kwa hii huu uzushi wa kuyafanya maulidi kuwa ni idi. Haya ndio maneno Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Tumeelewana? Kwa hiyo ukianzia maneno ya Ibn Taymiyyah hapo kwenye maneno haya ambayo tumetangulia kuyasema, watetezi wa uzushi ambao watetezi wa uzushi hapo watetezi hawa watakuwa hawana cha kusema tena, watakuwa wamebainikiwa kwamba Sheikh al-Islam hakubaliani na kile unachokisema wao. Na ndio maana katika aliyosema Sheikh anasema katika kurasa unaofuatia sasa, fata'dhimu al-maulidi, kuyaadhimisha maulidi, watikhadhuhu mausima, na kuyafanya kuwa ni msimu, kadi yafaluhu baadhi nnas, kadi yafaluhu baadhi nnas, huenda wakayafanya baadhi ya watu. Kuna watu tafsiri hakika hakika hiyo toka wapi? Hakika yatoka wapi? Qad ni harfu ya takthir, wa asluhu litaqlili idha dakhala fil mudari, kama anavyosema mwenye i'rabu al-Qur'an pale alipokuwa akitafsiri, qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna wala yatuna al-ba'sa illa qalila, katika suratu al-Ahzab. Muhiddin al-Darwish katika tafsiri yake katika i'rabu al-Qur'an akataja i'rab pale, qad akasema qad ni harfu ya takthir, wa asluhu litaqlil idha dakhala fi al-mudari' au idha dakhala ala fi'l al-mudari'. Hivi ndivyo ilivyo inavyofahamika. Sasa ngine akwambia hakika, afanya taakid. Mbona unasema hakika? Ibn Taymiyyah ana uhakika gani wa kupewa thawabu mtu huyo? Hawezi kusema hakika. Na ukitaka kujua hayo, ukiendelea kwenye maneno maneno yake mbele, sisi tunasema huenda, tofauti na wanavyosema wazushi kwamba hakika. Ibn Taymiyyah hajasema hakika, sio yeye anayetoa thawabu, wala si yeye anasema qad yafaluhu ba'dhu an-nas, na kule akasema qad yuthibuhum Allah, huenda Allah akawapa thawabu. Kwa hiyo huenda wakayafanya baadhi ya watu, wayakunu lahu, na akapata, atakuwa ana yeye fihi katika hilo ajrun adhim, ujira mkubwa, lihusni qasdihi, kwa sababu ya uzuri wa makusudio yake, wa ta'dhimihi li rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, na kumuadhimisha kwake Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Asema kama qaddamtuhu laka, kama nilivyokutangulizia hapo nyuma nilizungumza nikatanguliza maneno, wakadhalika ma yafaluhu ba'dhu an-nas, ma yuhdithu ba'dhu an-nas imma mudahatan lin-nasara fi miladi Isa alayhi salam, wa imma mahabbatan lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ta'dhiman lahu, wallahu qad yuthibuhum ala hadhihi al-mahabba wal-ijtihadi la ala al-bid'i min ittikhadhi mawlid an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'ida. Kwa kama nilivyokutangulizia hapo nyuma annahu yahsulu min ba'dhi an-nas, kwamba jambo hilo linaweza likawa nzuri kwa baadhi ya watu, lakini asema annahu, kwa sababu mambo yalivyo, yahsulu min ba'dhi an-nas, yanakuwa mazuri baadhi kwa baadhi ya watu, ma yustaqbahu min al-mu'min al-musaddad, yale ambayo yanaonekana ni machafu kwa mtu muumini mwenye kuwafikishwa kwenye usawa. Mtu mu'min ambaye ni musaddad, kwa jambo hili alifai, lakini mtu mwingine akaona nafaa. Kwa hiyo mtu akaona kwamba hili jambo nafaa. Walihadha qila li Imam Ahmad, na kwa sababu hii aliambiwa Imam Ahmad, ambaadhi al-umara, yanaendelea Sheikh al-Islam kuhusiana baadhi ya viongozi, annahu anfaqa ala mushafin 1000 dinar wa nahwa dhalika, kwamba kuna kiongozi fulani, amiri fulani, ametoa kwa ajili ya msahafu tu dinari 1000 na mfano wa hizo. Faqala da'a Imam Ahmad asamwache, fahadha afdalu ma anfaqa fihi adh-dhahab au afdalu ma unfiqa fihi adh-dhahab, hili ndio bora zaidi katika yale ambayo imetolewa kwayo dhahabu, au kama qala ma'a anna madhhabahu, pamoja na kwa madhehebu yake Imam Ahmad, anna zakhrafata al-masahif makruhatun, kwamba kuipamba misahafu ni makruha, yani anaona haram, kama anavyosema al-Imam al-Alusi katika tafsiri yake alipokuwa akisherehesha aya 6 ya suratu Luqman, wa minan nasi man yashtari lahwa al-hadith, akataja pale masala ya ghina na tamburi na vinginevyo, masala ya ngoma, kisha baadhi ya kauli za wanawachuoni akanukua akasema fulani kasema makruhu, akasema na ibara za wanawachuoni wa zamani wanaposema makruhu, ai karahatu tahrimi, ni umakruhu wa haramu. Akatoa ushahidi akasema kama kauli yake Taala aliposema kullu dhalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha, yote haya yaliyotajwa uovu wake mbele ya Mola wako ni makruhu. Na ukiangalia imetajwa wala taqtulu auladakum wala taqrabu zina wala taqtulu an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq, na nyinginezo katika ayati, alafu mambo yote hayo kwa Mola wako ni makruhu. Kwa hiyo makruhu yenyewe maana yake ni karaha ya tahrimi. Tayib, waqad ta'awwala ba'd al-ashabi annahu anfaqaha fi tajdid al-waraq wal-khatt, mpaka mwisho maneno yake. Kwa hiyo tarudi tena kusema Sheikh al-Islam anachokizungumzia hapa, anasema kwamba kuna baadhi ya watu wanayafanya mambo haya, Allah atawapa ujira kwa msingi ule ambao tumetangulia kusema katika maneno yake, kwamba kwa sababu ya ijtihadi na mahaba waliokuwa nayo Allah atawalipa ujira, lakini si kwa sababu ya bid'a walioifanya. Pamoja na hivyo, Sheikh Hamid al-Faqi hakukubaliana na maneno haya bin Taymiyyah, akasema vipi watapewa ujira na wamezusha katika dini ya Allah kitu ambacho hakikuteremshiwa na Allah tabarak wa taala dalili yoyote. Kwa hiyo watu wanatakiwa wafahamu kwamba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ni mwana wa chuoni bingwa aliyebobea katika fani za mijadala, hivyo basi mtu anaposoma vitabu vyake anatakiwa awe makini, aache papara, aache kupapatika, anatakiwa mtu atulize akili yake ili aweze kumwelewa mwana wa chuoni huyu na kufaidika na hazina ya elimu yake. Na kinyume cha hivyo, mtu atakumbwa na mpapatiko na kuteleza ambako hakuhimidiwi mwisho wake. Tunarudi kule kule mwanzo, tujaalie kwamba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah asema kwamba maulidi yafaa. Mwanzo tulikotoka tunasema kwamba hakuna maasum baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hasemi hivyo. Yeye anachokizungumza ni jambo linafanywa na baadhi ya watu, watu wenyewe ndio wale waliotaja mujtahid alijtihad alladhi yu'fa ma'ahu al-mukhti, ni mtu mujtahidi amefanya jambo, hawa ndio Allah ndio Allah anaweza kuwapa thawabu, huenda ndio maana akasema qad yaf'alu ba'dhu an-nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim, si watu wote, si kila afanyaye. Kwa hiyo yeye ametoa udhuru kwa upande huo, lakini yeye hakubali. Kwa hiyo kusema kwamba Sheikhul Islam akubali, kile tulikubali sisi kwamba hajakubali Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, na maneno yake yako wazi. Hayo maneno ya fatawadhibu al-maulid yako mbele na haya yako nyuma yake hapa. Wakadhalika ma yuhdithu ba'dhu an-nas, mpaka mwisho wake. Kwa hiyo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hakubaliani na hayo, isipokuwa anachokifanya awapa udhuru wale mujitahiduna, waliojitahidi wakakosea, wakateleza, wakalifanya jambo hili kwa kudhania kwamba ni jambo zuri, awapa udhuru kwamba Allah huenda akawapa thawabu kwa sababu ya ijtihadi na mahabba waliokuwa nao na nia nzuri, watapewa thawabu, huenda wakapewa thawabu, lakini si kwa sababu ya bid'a. Kwa udhuru huo hata sisi tausema, wale wanawachuoni wakubwa wakubwa waliotangulia huko nyuma pingine hawakupifikiwa na hujja, maelezo kama tunayatoa sisi hawajayapata, sura za hizo hafla za maulidi kama hizi zilizoko hawajaziona. Wao wakazungumza pingine labda ni hadhara zao, walikaa tu wakawa wanasoma habari, wanasoma visa za Mtume sallallahu alaihi wasallam na mazazi yake, wakaona hili jambo la kheri. Pingine kwa sababu ya udhuru huo na maneno mengine ya wanawachuoni au kama na maneno ya masahaba na wengineo hayakuwafikia, wakaona kwamba ile tawapa udhuru sisi, pingine Allah akawasamehe kwa hilo. Hatusemi kwamba kila somo hili anakwenda motoni bwana, kwamba hao mushrikun au ahlun nari, la, sisi tuseme insafu katika dini iko. Wale wanawachuoni waliotangulia ambao wameingia katika jambo hili kimakosa, wakidhani kwamba ni sehemu katika mambo mazuri yasiyokuwa na shida yoyote na tabu yoyote, wakakosea katika hili katika kuteleza kwao, Allah huenda akawasamehe na akawalipa kwa jitihadi yao. Na pingine lau wangeona sura hizi zilizopo leo, usingekubali, wangeufunga mlango huo, wakasema hatukubali na jambo hili, kama anavyosema Imamu al-Alusi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake alipokuwa akiwazungumzia mutasawifa wa zama zake. Nitakuja kusoma maelezo yake insha Allah katika kitabu, au niasome kabisa. Hii hapa Ruhul Maani, tasoma kidogo maelezo katika Ruhul Maani fi tafsiri al-Qur'an al-Azim wa sab'i al-Mathani ya al-Imamu الألوسي رحمه الله تعالى كتك في تفسير آية 6 آية سورة لقمان أنا سمع ومن السماع المحرم سماع متصوفة زماننا وإن خلا عن رقص فإن مفاسده أكثر من أن تحصى وكثير مما يسمعونه من الأشعار من أشنع ما يتلى ومع هذا يعتقدونه قربة ويزعمون أن أكثرهم رغبة فيه أشدهم رغبة أو رهبة قاتلهم الله أنى يؤفكون. أكندلي على سما وقد أفاد بعض الأجلة أنه لا تقبل شهادة الصوفية الذين يرقصون على الدف قيل يباح أو يسن ضربه لعرس وختان وغيرهما من كل سرور ومنه قدوم عالم ينفع المسلمين رادا على من زعم القبول فقال بكم شمال زيادة. أنا سيما يبي نكتك مامبو يا حرام نسماء كستيذ سماعي يا مصوفي وزمزيتو asema hata kama imeepukana samai hiyo na kucheza, hata kama hakuna kucheza, hiyo haifai kwa sababu ufisadi wake ni mwingi zaidi kwa kiasi ambacho haudhibitiki. Na mengi katika yale waliyosikilizisha katika shairi, katika mashairi, ni katika mambo mabaya kabisa katika yanayosomwa. Na pamoja na haya wanaitakidi kwamba ni mambo ya kujikurubisha kwa Allah, na wanadhania wanadai ya kwamba yule mwingi wao wa kujipendekeza katika hilo, yule mwingi wao wa kupenda katika hilo ni yule ashadduhum raghbatan wa rahba, ni ule mwingi wao mwenye kuwa na pupa ya hilo, kulipenda hilo na kuwa na hofu katika hilo. Qatalahumullahu anna yufakun, akaeleza maelezo yake mpaka akakusema waqad afada ba'dhu al-ajilla, wametoa faida baadhi ya watukufu. Annahu la tukbalu shahadatu sufiyya, la tukbalu shahadatu sufiyyati alladhina yarqusuna ala ad-duffi. Anasema wametoa ushahidi, wametoa faida baadhi ya watu watukufu kwamba haukubaliwi ushahidi wa watu wanaocheza kwenye dufu. Ni masufi, ya baadhi ya sufi ambao wanacheza katika dufu, wanacheza kwenye mdundo ukipigwa. Sasa nazungumzia kwamba hao wanawachuoni waliotangulia pingine tuwapa udhuru sisi, pingine waliona hadhara watu hukusanyika, wakamtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamswalia pale, zikasoma habari zake na sira zake, wakasoma mashairi mathalan na mingine, wakaona yafaa, sisi tuwapa udhuru katika hilo kwamba wao wamefanya jitihadi, maadamu wamefika katika daraja ya jitihadi, tuwapa udhuru katika hilo, huenda Allah tabaraka wa taala asiwachukulie katika hilo. Na huo ndio samaha iliyopo katika madhhabi ya ahli sunnati wal jamaa, huenda Allah akawapa thawabu kwa jitihadi zao. Lakini pia tuamini lau kama wangelishuhudia haya yaliyopo, basi wangefunga mlango, kama anavyosema hapa al-imamu al-anusi katika ruhul maani, kwamba hiyo samaa ya masufi, hiyo masufi wa zama zetu, zama zao kwa Baghdadi, hiyo hata kama hakuna kucheza haifai, ni haramu. Asema hivyo, na asema baadhi ya wanawachuoni wamefikia kusema kwamba haukubaliwi ushahidi wa watu wanaocheza kwenye dufu. Haya, kumebakia nini tena? Je, wangeyaona haya yanayojiri katika miji yetu? Katika ukurasa hapa nyuma, katika aya hii hii anasema wasuila al-Izzu ibn Abd al-Salam an istima'i al-inshadi fi al-mahabbati wal-raqs, na akaulizwa al-Izzu ibn Abd al-Salam anaitwa sultanu al-ulama katika wanawachuoni wakubwa wa kishafiia, aliulizwa kuhusiana na masala ya mahabba na kucheza. Faqala ar-raqs bid'atun la yata'atahu illa naqis al-aql fala yasluhu illa lin-nisa, kucheza ni uzushi bwana, na halifai jambo hilo isipokuwa mpungufu wa akili. Si mimi mtu akasema sasa waanza kutukana, mimi nasoma tu haya. Sasa nisemeje? Niseme naqis al-aql, mwenye akili timamu, sio? Mtawezekana vipi sasa? Mimi nitasoma vile kilivyoandikwa, la yasluhu illa ni fala yasluhu illa linnisa, haitasilihi isipokuwa kwa wanawake tu. Kisha katika ukurasa wa nyuma yake kwenye kachapa yangu ukurasa wa 93, hii ni juzuu ya 21, anasema i'lam anna taghanni haramu fi jami'i al-adyan, masala ya kuimba imba haya ni haramu. Kisha lakini amefafanua haya masala ya kuimba tuyaache kwanza, lakini katika anayosema katika ukurasa wa 99 wa kitabu hiki hiki Ruhul Maani, alipokuwa kifasiri aya hii hii ya 6 ya suratu Luqman, katika maneno aliyosema wa ashna'u min dhalik ma yaf'aluhu abalisatu sufiyya wa maradatuhum, na mambo maovu zaidi kuliko hayo ni yale yanayofanywa na maibilisi wa kisufi. Kazungumza maneno makali sana, ma yaf'aluhu abalisatu sufiyya, ni jamu ya ibilisi. Wa maradatuhum, na wale maifiriti wao waliovuka mipaka. Hivi ndivyo wanavyokusudia al-alusi. Thumma innahum qabbahahum Allah, anasema kisha wao awakebehi wao Allah. Idha uturida alayhim bimashtamala alayhi nashiduhum min al-batil, kisha wao wanapopingwa kwa kile ambacho kimekusanya juu yake nyimbo zao katika mambo ya batil, yakulun nani bi khamri almahabba alilahiyata, nani bi khamri almahabbata alilahiyya, وبالسكري غلبتها وبمية وليلى وسعدى مثلا المحبوب المحبوب الأعظم وهو الله عز وجل. أنا سمع wanapopingwa kwamba mbona nyinyi sasa katika kasida zenu kuna mambo ya kuimba kama kutajwa wanawake mathalani au kutaja pombe. Siku na kasida inaimbwa ana mashghulun bi Laila an jami'i al-kauni jumla fa idha qila man dha qul huwa sabbul al-mu'alla. Yaimbwa hiyo ana mashghulun bi Laila, mimi nimeshughulishwa na Laila, Laila al-Amiriya, sio وأنا مشغول بليلى عن جميع الكون جملة فإذا قيل من ذا قل هو صب المعلى. سيو نينجين نينجي وكستاجي هفا وتولى العجب العجاب. سسا أنا سيما هو إمام الألوسي سيما وانا قبينغ وقتك يلم شيرياه أما يندنياك كنا مامو مأوهو wanasema sisi tunakusudia pombe, tunapotaja khamr tunakusudia almahabbata alilahiyya, tunaposema khamri tunakusudia yale mapenzi ya kumpenda Mungu. Wabisukuri, na tunapotaja ulevi tunakusudia ghalabataha, ule kuzidi kwake ile pombe. Wabimaya wa Laila wa Suuda, na tunaposema maya ya dara maya أو نقوم تجا ليلى أنا مشغول بليلى وسعدى مثلا تنقصدي المحبوب الأعظم وهو الله عز وجل. تسعى سيما مسكليزي أسمى وفي ذلك من سوء الأدب ما فيه ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أسمى من دنياك وتوبوا أدام tangu lini Allah akaitwa khamri au mtume akaitwa Laila au almahbubu al-a'zam akaitwa Laila na watu huimba? Sasa lau angeyashuhudia hayo na nyimbo nyinginezo zinazoimbwa, sasa wenyewe wasema je, tukiondoa hizi alafu tutaleta zipi? Kushaondoa hizi tutaleta zipi? Sema kwamba huyu ni mbwa, sema je tukimkata mkia mbwa bado, je tukimkata kichwa mbwa bado, je tukimkata miguu bado. Sasa atakuwa kuna mbwa tena? Mbwa atakuweko? Unanielewa? Yaani sizungumzi kwamba maulidi ni mbwa, ninazungumza kwamba wewe ukisema je tukiondoa hiki, je tukiondoa hiki, je tukiondoa, itakuwa hakuna. Hakuna. Na alikuwa mwasubiri nini msiondoe siku zote? Kwa hiyo lau hawa maulama wangeyaona haya, hawa kina Suyuti, kina Nawawi, kina Al-Alusi na wengine, wangeyaona haya kama wapatikana katika wao wenye kuyajuzisha, lau wangeyaona haya wasinge wakalia kimya. Kama wangesikia kuna watu leo wapige firimbi na ngoma msikitini, hakuna angekalia kimya, hakuna aliyejuzisha hilo. Alafu ukaangalia baadhi ya kasaid na baadhi ya nyimbo hazisifu, hazimsifu mtume kama watu wazo wakacheza kutoka maili kumi kilomita 16 kutoka mjini mpaka Pongo watu wacheze, lakini kasida zinazoimbwa Baalawi ba fulani akitoka huyo ya fulani, yani nyimbo za sampuli hizo, mfano ya la Baalawi shifa kullu kurba tanjali وبكم يا أهل الولاية كل حال كل حاجة زيو تنقضي. متوم صلى الله عليه وسلم يقول بي يا لبعلوي أني فاميليا بعلوي ويمني ووكو حضر موت بعلوي لفاميليا يكي حضر مي نويني كتكواه لمشاريف. Sasa ya la ba'lawi ashifa, naomba uponyo twaumwe sisi, wewe mwenye maradhi yake kama ni ya ukimwi, mwenye maradhi yake kama ni ya bawasiri, maradhi yake ya saratani, ana kifua kikuu, kwa aomba kwa ba'lawi wampe shifa. Ya la ba'lawi shifa, kullu kurba tanjali, matatizo yote yanaondoka, yanafunuka matatizo yote. Wabikum, na kwa sababu yenu nyinyi ahlal wilaya, kullu haja tanqadi, kwa sababu yenu nyinyi watu wenye wilaya wenye mahaba kwa Allah, haja zote zinakidhiwa. Iwapi we Mtume sallallahu alaihi wasallam, na pingine watu wakaimba hapo ya la bala ushifa, watu wakaandika shifa hapo hapo. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko wapi? Kwa hiyo tunasema tena yale walioyasema baadhi ya wanawachuoni huko nyuma, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika kuyajuzisha haya au kuyafanya haya awapa udhuru kwamba Allah anaweza akawapa thawabu kwa ijtihadi walioifanya na mahabba, na si kwa sababu ya uzushi, na haifai kuwafuata wao katika hilo. Hasema hivyo wazi kabisa. Sasa Allah anaweza kuwapa thawabu kwa hilo, lakini sisi tuendelea kusema kwamba na lau kwamba hata pamoja na udhuru huo, na sisi tuwapa udhuru huo huo, lakini lau wangeyaona haya yanayojiri katika miji yetu leo, katika hii midundo ambayo tayari ishatolewa fatwa, midundo na kucheza na vinginevyo, ambayo fatwa zake ziko wazi, tafsiri ya Al-Qurtubi iko wazi, tumetoa na mahali ilipo, basi hakuna anayesita kwamba mambo haya hayafai. Kwa hiyo siseme kwamba wengine wasema yafaa, wengine wasema haifai, halafu tena wageuka wasema basi tutaondoa haya, kwa sababu hukuyaweka wewe mpaka uweze kusema utaondoa. Umeyakuta, huwezi kuyaondoa. Kwa hiyo kitu cha msingi ni watu kurudi katika asili, kurudi katika asili. Lakini pia nasikia tu, sijapata uhakika, kuna mtu anasema kwamba nilipozungumza kwamba al-Imamu Al-Qurtubi katika tafsiri yake ameeleza kwamba wa amma al-qadhibu awwalu man ittakhadhahu az-zanadiqa, kwamba ama hii qadhibu na kupiga midundo watu wa mwanzo walioifanya ni zanadika wa zandik. Kasikia kazungumza mtu mmoja, sijui nani, lakini kuna mtu amenambia na kueleza kwa urefu kwamba akazunguka sana hapo, kwamba ikiwa ni mazanadika basi waliopiga ngoma, basi atakuwa huyu mwanamke msahaba mtume fulani fulani. Kwanza aona kwamba kama vile maneno yangu mimi, aona kwamba mimi nimekaa nikatunga, mimi ninayazungumza na vitabu hapa, nasoma kwenye vitabu maneno ya wanaovioni wa Kiislamu, si maneno yangu. Jambo la kwanza. Jambo la pili, hii midundo inayozungumzwa inayopigwa wanaume na wakacheza, tutakuja kuyazungumza haya inshallah katika darasa nyingine, hayana asili katika Uislamu. Ikiwa yamepokewa yule mwanamke alipiga dufu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kinachozungumzwa ni watu kupiga midundo na kucheza, haya mambo hayana asili katika Uislamu. Na ndio maana haya maneno aliyosema hapa mwana wachuoni Al-Izz bin Abi Salam akasema ar-raqsu bid'a, kucheza ni bid'a, wala yafaluhu au ma yataataahu illa naqsu al-aql, hayafanyi hayo ila mpungufu wa akili. Asema kwa sababu hayo ni mambo ya wanawake, fala yasluhu illa lin-nisa. Mimi au hii tafsiri hii dunia nzima niko na mimi peke yangu, kwa hiyo kuyasoma imekuwa nongwa, sio? Someni wenyewe, fungueni mahali kwenye tafsiri hiyo juzuu katika aya sita ya suratul Luqman, msome. Wanasema kuanzia mwakani hatuchezi tena. Sawa, ngoma mtapiga mpigi, hatupigi tena. Kiamu hatusimami tena. Mfanye hivi, basi maulidi itakuwa hakuna. Tutabaki nini sasa? Tutaka hivyo sisi. Haya, inshallah katika darasa litakalofuatia nitakuja kutaja maelezo mengine aliyataja Alawi al-Malik kuhusiana na kisa cha Abu Lahabi, kwamba Abu Lahabi hupunguziwa adhabu kila siku ya Jumatatu kwa sababu alimwacha huru Thuwaiba. Kuna mmoja alikuwa nikimsikia akisema zaidi ya mara 10, asema Thuwaibatul Aslamiyu, Fuwaibatu al-aslamiyu. Sasa mtu wataka ushekhe, wazungumza. Haa, Fuwaibatu angalini yakawa al-aslamiyu. Kwani Fuwaibatu ambiwa al-aslamiyu. Halafu suka mwasa mara moja, mara kumi. Zaidi ya mara kumi. Fuwaibatu al-aslamiyu. Al-aslamiyu vipi? Tena ujeuri juu. Kuna watu wajua takutia udhu. Haa, wewe mbona wasema al-aslamiyu, udhu utaweza? Udhu ni rais. Udhu rais kabisa, sio? Wakati Thuwaiba tu wasema al-aslamiyu, zaidi ya mara kumi. Siku mametuliza mara moja. Amesema Muhammad ibn Taymiyyah, hata Sheikhul Islam ibn Taymiyyah ajui jina lake. Muhammad yupi? Sasa mimi nitachukua yale maelezo ya Alawi al-Maliki, kwa sababu nilizungumza kwamba ukitaka kumpiga nyoka umuue, basi mpige kichwani, sipige kwenye mkia. Kwa tutachukua maneno ya Alawi al-Maliki, tutamsikiliza Ustaz Muhammad bin Abi Bakar anavyosema. Pia vile vile katika maelezo ambayo nitayatoa, Ustadhi wangu Sheikh Muhammad bin Abi Bakar amezungumza maneno yaliyostaajabisha sana. Na alitakiwa kabla ya mambo hayajaharibika kwake angerekebisha ibara hizi. Alisoma ibara katika gazeti letu jarida Tulwatan al-Arabi la mwaka 1992. Linazungumzia iftitahia ya msikiti, utanuzi wa msikiti wa Makka, kwamba Malik Faji amekwenda kufungua fil Maulid an-Nabawi. Amekwenda kufungua msikiti badala ya kutafsiri mahali alipozaliwa mtume, akasema kwa maulidi ya mtume. Jamaa, kwani kila maulidi ndio haya, sio? Mahali alipozaliwa mtume ni kaisimu makani, mahali alipozaliwa mtume ndio akatumia fi. Angesema kwa kufanya mazazi ya mtume, kusema bil maulidi nabawi. Sasa vitu kama hivi havijifichi kwake, lakini sijui ni kitu gani, na hajarekebisha mpaka leo, na maneno yanaenezwa kwa watu kutaka kusema kwamba huko Saudia maulidi yasomwa. Hata msikiti wa Maka ulipofunguliwa Malik Fadi, kabla ya kutoa kalima, kabla ya kuzungumza na wale ujahau nnas, alisoma maulidi kwanza. Na ni uongo. Alafu pia nitakuja na vitabu hapa, nitakuja kulizungumzia suala la usbu'i Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maana akasema huko Saudia kuna wiki nzima ya kusherehekewa Muhammad bin Abdul Wahhab. Watu wafanya maulidi bwana ya Muhammad bin Abdul Wahhab, watu washerehekea, lakini mtume marufuku. Haya ni maneno ya uongo hayako. Na utandawazi huu, kila kitu kingekuwa wazi. Si kweli. Kwa hiyo tutakuja kuona kwamba si kweli kivipi, insha Allah. Lakini tutasema Ibn Taymiyyah hajasema kwa maulidi ya faa. Kutokana na wakati ulivyokwenda, ile tasmii sijui kama haitakuwa na nafasi tena, wakati umekwenda sana. Nilikuwa nataka nisikizishe maneno ya Sheikh Muhammad bin Abi Bakar hapa mwesikie. Kuhusiana kwa maulidi ni kheri, kwa maadamu ni kheri, basi yafaa kufanywa. Kadhalika kuhusiana maneno ya Ibn Taymiyyah akasema katika kitabu Hiwaru ma'al Maliki kurasa 163 kwamba maulidi yafaa. Na kuhusiana suala la tausia, kwamba ulipofunguliwa tausia ya msikiti wa Maka, basi ulipofunguliwa walisoma maulidi kwanza. Alafu pia vile vile masala ya kusherekewa wiki nzima ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, hayo kayazungumza. Kwa kuwa ni mambo ambayo kusema kweli ni aibu, tunatamani kwamba angeyafuta maneno haya au kauli hizi kabla haujafika wakati ambao hayatakuwa haiwezekani tena kufuta. Lakini ndio hivyo, asalullah lana wa lahu alafia, na Allah waongoze. Pingine maneno haya yakawa ni dawa ya kuwavuta watu wengine wasikubali uongo. Kwa hiyo leo nitaishia hapa. Nataka niulize mmeelewaje? Mnaelewa Ibn Taymiyyah sema lijafaa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.